بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. تريشين على نبي كنا 119 19 بعد 100 مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم. طيب، لو تتعاند مسألة يعني 20 بعد 100، 20 بعد 100. قال الشيخ رحمه الله تعالى: المسألة 20 بعد 100 مسألة يشرين بعد يمية موجة لليكشفتا دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم. دعواهم مرياو أهل الجهرية، دعواهم مدياو اتباع السلف جولك وقواتا وما وليه تنبليا ونداي فما ولا وقواتا تتديني وليه تنبليا مع التصريح فمدى نأوازي اليوكو بمخالفتهم katika kuwahalifu, katika kuwahalifu, kuwahalifu. Wanadai kwamba wanawafuata masalaf wema waliotangulia, na tunaelewa maana ya neno salaf. Mara nyingi huwa likizungumzwa na mashehe, asalaf ni wale waliokutangulia wewe kwa ubora na ilmu na fadhila katika babu zako, baba zako, na waliokuwa na fadhila kwako wewe waliokutangulia, au al-masalaf kilugha. Ama tukisema sharia masalaf, ukusudiwa as-sahabatu wat-tabi'un, ina sahaba na wanafunzi wao matabi'in, na waliofuata hao kwa wema, tabi'a tabi'in mpaka kiyam saa. Kwa hiyo katika masala, miongoni mwa masaili jahiliya ni madai ya watu kujinasibu na masalaf, kwamba wao wanawaiga na kuwafuata masalaf, pamoja na uwazi uliopo katika kuwahalifu wao. Hali halisi na kutazamwa na maneno yao yanapoepewa mukarana na muoanisho, tunapooanisha tunakuta matendo na maneno ni vitu viwili tofauti, wakabaki kuwa ni watu wenye madai, madai ambayo hawajayasimamishia dalili. Maneno ya mtu yatakuwa ni madai mpaka yathibiti. Ndio maana wanasema wenyewe Waarabu kwamba da'awi mara yuqimu alaiha bayinati, madai yasikosimamishiwa ushahidi wa wazi yatabaki kuwa ni madai, na wenye maneno hayo ni wadanganyifu waongo, mpaka madai yao wayasimamishie hoja. Wadaawi na madai ma lam yuqimu alaiha bayinat, muda wa kuwa hawaja yasimamishia hoja ashabuha, wenye madai hayo adiyau waongo. Mfano mzuri wa Firaun. Firaun ana madai, anasema kuambia watu wake, inni akhafu an yubaddila dinakum au an yudhhira fil ardi alfasad, naogopa mimi huyu Musa asije akawabadilishieni dini yenu au akadhihirisha katika ardhi hii ufisadi. Wa ya qaumi ma li ahdikum sabila ar-rashad, enyi jamaa zangu mna nini mimi na kuongozeni kwenye njia ya sawasawa. Haya ni maneno na ni madai ya Firauni, anatakiwa athibitishe hoja, njia ipi ya rashadi ambayo anawaelekeza wana wa Israeli. Ahadikum sabila ar-rashad, na kuongozeni katika njia ya sawasawa. Kwa ukiasia ya maneno kwa Firauni, unaweza kusema Firauni mkweli, lakini tunataka Firauni athibitishe sabila ar-rashad ipi ambayo anawaelekeza wana wa Israeli. Ni ile yeye kusema kwamba ana rabbukum al-a'la, mimi ndiye mola wenu niliyetukuka niliye juu, hii ndiyo sabila ar-rashad. Au ile kusema kwamba ma alimtu lakum min ilahin ghairi, mpaka muda huu sijapata kujua kwamba ninyi mna mola mwingine mlezi anayekuleeni na kukuangalieni nisiyokuwa mimi. Mpaka muda huu ma alimtu lakum, sijakujulieni ninyi kwamba mna mola mwingine asiyekuwa mimi. Hii ndiyo sabila ar-rashad? Kama sio hii, ni ipi? Alete ubainifu. Asipoleta ubainifu, yeye ni muongo. Kwa hiyo katika masaili jahiliya ni masala haya ambayo wako nayo Mayahudi na Manasara, wakidai kwamba eti wanawaiga wema wao waliotangulia, wanabaki katika dini ya wazee wao, da'wahum ittiba'a salaf, kule kudai kwao kwamba eti wao wanawaiga wema wao waliotangulia, ma'a taqlidi mukhalafatihim, pamoja na uwazi ulioko katika kuwakhalifu. Maneno yao na matendo yao vinagongana, kuna tanakuu. Kwa hili lipo kwa Mayahudi, kadhalika hili lipo kwa Wakristo, kadhalika hili lipo kwa adhullali, wale wapotevu waliopotea miongoni mwa wale ambao hujinasibu na Uislamu. Wote hawa wanadai kwamba eti wanawafuata waliowatangulia katika waumini waliotangulia kabla yao. Mayahudi wanadai kwamba eti wao wanamfuata Musa na waliomwamini Musa, na Manasara wa Kristo pia wanadai kwamba eti wao wanamfuata Masihi mwana wa Maryam alayhi salam, na wanawafuata wale waliomwamini Isa. Kadhalika ahlu dhalali katika umma huu yadauna ونداي انهم يتبعون سلف هذه الامه فبلجوا ونوقواسا وما وليتغوليا في الامه هو من الصحابه والتابعين ميونغوني من الصحابه والتابعين واتباعهم ومتابع التابعين الضلال كل انت واحد ينسب كما هي انوقواسا وليتغوليا نريث الدين هي kutoka kwa waliotangulia masahaba. Tunampenda Mtume Muhammadi na masahaba wake, na kwamba yale ambayo wako nayo ndiyo madhhabu ya masalaf. Kila mtu katika ahli dhalali, sababu kusema masalaf hili ni jina au lakabu la ahli sunnati waljamaa. Ukisema mimi ni salaf, maana yake sema wewe ni katika ahli sunna. Kweli si kweli? Sababu ni majina ya mwitwa mmoja. Kwa hiyo si lazima ajinange kwamba yeye ni salaf, hata akisema kwamba yeye ni ahli sunna, maana yake yeye ni salaf. Hata akisema kwamba yeye ni katika ahli hadith, maana yake ni salaf. Hata akisema kwamba yeye ni katika firqatu najia, maana yake yeye ni salaf. Hata akisema kwamba yeye ni katika ahlul athar, maana yake ni salaf. Kwa sababu ahlus sunnah wal jamaa as-salaf as-salafiyun, kadhalika ahlul athar كذلك أهل الحديث فرقة الناجية الطائفة المنصورة هاي لمدينة يمريف ومويا ما تنشودية كت أهل الضلال أمباره لنسيب نمجيبه لأهل السنة والجماعة السلفيون حتى وقت كتابنا سلف لكن ونجيت أهل السنة والجماعة لما لا أهل السنة والجماعة وما ونقوة سنة فترض أهل السنة والجماعة هو قويت أهل السنة والجماعة إلا لاتباعهم السنة إسقوا فقولوا كيف وتقوا السنة وكيف وتسنة إلى أهل السنة حتى وسقوا ليت فمن أهل السنة ملاقوا ونفيت كتما فيت يا صحابة كتب كفهام عبادة كتب كفهام عقيدة كتب كفهام معاملة كتب كفهام سلوك منهج وين كتهل السنة حتى كما لنكليم مشنبان ونليمة حتى كما لدكتاري نوميت الجماعة وقوة وميسقيانا جماعة الحق كما لقسم عبد الله بن مسعود الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك فأنت الجماعة حينئذ جماعة نكوى فيك حقي وميسيك حقي تبتدين لجماعة حتى موقف شياخ مع الأذان ويولي جماعة هو ولو أهل الضلال أما سيسنا وصهام ويدواء ولديت أهل السنة والجماعة فما ولدي نسيبنا ماذا هي سلف لكن واونا مثلا هنا تفاوتي بين ياهم نومالي كما في الأمالي اليوم بين المغرب والمشرق هم يرون كتابة ما الشيعة في الإسلاميك الشيعة هم أهل السنة هم يرون كتابة ما الشيعة ونجيت الشيعة هم أهل السنة ما الشيعة يرون السنة يعني أهل السنة الجماعة كذلك أهل المولد هم يرون الشيعة ونجيت أهل السنة الجماعة نوانا سيمق وقوى كليل ولو نجتمعنا مذهبه أهل السنة kwamba wale sio ahlu sunna ahlu sunna ni sisi wale ni mawahabi tujaliwe kweli wao ni ahlu sunna je hayo wanayofanya yanaendana na yale masalaf waliokitamana masalaf ambao salaf hawa ndio ahlu sunna kwa sababu ismu ya ahlu sunna wal jamaa imetoka kwa masahaba amesema Abdullah ibn Abbas yawma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh فتتصير الآية فسمع تبيض وجوه أهل السنة والجماعة لا نتبعها عبد الله بن عباس رضي الله عنه تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الاختلاف والفرقة وتسود بدعة وليس أهل الاختلاف والفرقة وكخاليف شريعة نواس وليوليسا مفاركام كالكليم أنا ليسا أكداياتي ممكيا أنا لأتافك فاركا لشواك ليري يا عقيدة كونغوي تلوي ريشي كتوكفا السلف كونغوي لكت أهل الاستراء واتوا نوتاكا مفاركام وعقيدة يتمكي فإذا يتمكي هوي لكت أهل الاستراء أنا كدك وفاركي شواتك وبدع كل أهل البدع وليس أهل الاختلاف أهل الاختلاف والفرقة وسوق خالف جماعة نوات وكفارك شوات وسباب الله فما وسوات وسباك كالتمسين ويالي مفوز علي ويا آتر رسول عليه الصلاة والسلام سقوط زبار لتتقرات تقوط زيته لتتقرات سوك تباكين كالتعبادة لتوفيفوز رسول صوت تبكيني كتا عبادة عن بعض فتكون زيئية كتا عقيدة لذلك جنازة كتا نعاملة ليتكون لشا جنس يواجهك تعاليان ولا كنتك مشتواه واسلامنا مكفير انتنا جرانياتي اسلامنا مسوال واسي معامل تكباتي كتا يلم كنتا ليتكون رسول كتا هايو اكواتي اختلاف اكواتي انتظمان حوكو هو نالي عمال ملكة اشتراك لما سلف kama hawa ni jadida wanakuja na mapya, la, watu wa bida ndio ambao kwamba wamekuja na iftira, wamekuja kufanikisha watu katika yale mafunzo aliyotuachia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo utawapata ahli dhulal, ahli dhulal kama wanajinasibisha kwamba wao ni ahli sunna wal jamaa au wako kwenye manhaj ya tawasaa, lakini hali utakuta si hivyo. Ndio maana Sheikh Fauzani wafakahu Allah taala anasema walaisa kullu man idda'a annahu ala madhhab as-salaf au ala manhaj as-salaf takunu da'wahu sahihatan, si kweli kwamba kila atakayedai kwamba yeye eti anaiga mwenendo wa wale wema waliotangulia au anapita kwenye mfumo wao na manhaji yao, kwamba eti madai ya aliyesema hayo yatabaki kuwa ni kweli. La, si kila atakayesema hayo basi maneno yake ni ya kweli. Wakati gani atakuwa maneno yake ni ya sawasawa? Mtu huyu ni pale tutakapokuwa tumempima yale aliyokuwa nayo, tukayapima katika manhaji ya wale waliotangulia. Atari uraba ma indahu ala manhaji salaf as-salih, yapimwe yale aliyokuwa nayo huyo mtu mwenye madai hayo, tuyapime katika yale waliokuwa nayo as-salaf al-awwal, masalaf wa mwanzo. Sasa kipimwa kwa kuwa wao ni ahlu balani, yanaonekana wazi kabisa kwamba hawaendani, kwa sababu ili waendane na masahaba ni lazima ifanye kazi kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, alipoulizwa kuhusiana na jamaa, ni ipi jamaa itakayorusulika, akasema man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi. Kwa hiyo tukiyapima matendo yao na ibara hii ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watakaonusurika ni wale watakaokuwa katika misili yaliyokuwa nayo mimi leo hii na masahaba wangu. Hawa ndio jamaa. Kwa hiyo wale wanaojilanga na kujitapa na kujipa majina yasiokuwa yao, ambayo yana khalif manhaji yao, tunapochukua matendo yao tukayaweka katika hii hadithi, tunakuta kwamba yanapigana mateke, yanapigana magumu, yanakinzana, hayakai sawa. Ima moja katika manne au mawili katika manne au matatu katika manne au manne yote, na kusudia ima ibada inakataa ibada yao na ibada ya wale tunapoitaka kuioanisha inakataana, ibada hii inasema hapana, mimi sifanani na hii. Au aqida, tukachukua aqida hii na aqida ya hao tuioanisha ili tuhukumu kwamba hao katika haki, tunakuta aqida hii na aqida hii inapigana mateke. Huyo ana aqida kwamba Mtume anapofufuka sallallahu alaihi wasallam, tunapofika siku za Maulid na anahudhuria kwenye visimamo kwenye kiyama, aqida ya huyu inasema kwamba Isa mwana wa Maryam amekufa wala haji tena duniani, na aqida aliyoiacha Mtume na masahaba kwamba Isa atarudi bila kijana mateke. Aqida ya wale masahaba wanaitakidi mayit hamnufaishi aliyekuwa hai, aqida ya hao wanamuomba aliyekuwa mayit, wanamuomba aliyekuwa mayit kisa na ismu ya wali, wakamuomba badala ya Allah tabarak wa taala. Aqida ya wale hairuhusu hilo. Kwa ima hilo katika aqida au ibada au muamala au suluki au da'wa inatishana. Kwa hiyo kama inatishana, tunasema na kuwahukumu kwa wazi kabisa kwamba hawa ni watu wenye madai, na si kila aliyejinasibu na fulani huwa miongoni mwake, mpaka kwa nisba hiyo aliyojinasibishia aisimamishie hoja na dalili, tupime tuone ikiendana kucha kwa kucha, uso kwa uso, asinna bisin, jino kwa jino, tunamwambia wewe ndiye, huyu ni wako, huyu ni babu yako, huyu ni wako wakufa na kuzikana, wewe ni salafiyun, kwa sababu hicho kilichokuwa hapo katika aqida na ibada kimeendana na kile kilichokuwa hapo Amr ibn al-As, kimeendana na kile kilichokuwa hapo Anas ibn Malik. Wewe ni salafiyun, unajinasibu na masalaf. Anasema Sheikh, wal ibra laysat lid da'wa, mazingatio sisi kwetu si madai madai tu kusema kusema, wa inna mal ibra bil haqiqa, ibra tusisi ni uhakika wa mambo. Wanaodai kama ni masalaf ni wengi, mahajawa mahajawa wanadai kwamba wao ni masalaf, lakini maslak yao wanayopita sio maslak ya masalaf. Maslak mapito wanaopita wao hayakuwa mapito ya as-salaf al-awwal. Kwa hiyo hata wakisema nahnu salafiyun, nahnu ala al-jadda, nahnu ahlu al-athar, tunasema daawi daawi, mpaka mbadilishe aqida yenu chafu mbaya, aqida ya kuwatukana na kuwatusi ahlu al-ilm, aqida ya kuwashushahadi masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, aqida ya kumshushahadi bwana mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam. Atahadithi ile mtume alipokuwa anaomba dua kuombea ahlu al-badr kabla ya mapambano, anainua mikono alayhi salatu wassalam, anaomba dua mpaka kile kishali ambacho amejiwekea juu ya mgongo wake, shuka aliyojifunika kishali kikawa kinamwanguka chini jinsi anavyoinua mikono sana. Allahumma innahum ma'ala, ewe Allah hawa ni makufara, faaghnihim watusanyii. Allahumma hawa wananja walishe, Allahumma hawa wakoushi wavishe, Allahumma kama utawaangamiza watu hawa kikosi hiki chanze hutoabudiwa ardhini. Hawa nanda mtume sala sallam. Yahya al-Hajuri anasema bala sayu'bad. Nini maana yake? فنقر يتعقب على كلام من؟ على كلام الرسول. يعمل له استدراكا، على فني استدراك. انتم انا سامعكم بها الله في وغميزة قصيحة كدوب الله هو تواب ديوة. يا سامع بلى أصاب ديوة. هنا حق. هنا يوم. Nani unayemjibu maneno haya? Unayasema maneno haya mukabil wa maneno ya nani? Unayasema maneno haya mukabil ya maneno ya Rasuli alayhi salatu wasallam. Nani wewe mbele ya Rasuli alayhi salatu wasallam? Masahaba walikuwa wakiona mtume anazungumza wanakaa kimya, wanakuwa na kushur, wanakuwa na unyenyekevu, mpaka anasema Amr ibn al-As, wama kuntu amla'u aynaya minhu ijlalan lahu ولو سئلت ان اصفه لكم لما استطعت لانني لم اكن املا عيني منه اجلالا له او كما قال عمرو رضي الله عنه. من عمرو بن العاص سكوا لكنتظاما لكنقدوليا ما شبنا نتونا صلى الله عليه وسلم لكنجاز في مكانه فكم هشيمنا كم عظيمه hata kumtazama masahaba wanashindwa. Anasema wa in su'iltu au walau su'iltu an asifahu lakum, lau nikiomba nikusifieni mtume alikuwa vipi, alikuwa vipi, sitoweza mimi, nilikuwa sinjazi machoni kwa sababu mimi nilikuwa namheshimu bwana mtume wenyewe. Kumtazama tu namtazama katika hali hii, nani ambaye kwamba alikuwa na ujeuri wa kusema bala fayu'bad. هذا التعريف أنا سنسمع سنقوى برسول عليه الصلاة والسلام سنقوى كمية وكأن على رؤوسنا الطير كنقام بجوية بكبيتكم لسوان ليه ليه لكوية طب عمتوى ليه ستشق كما baiwayo usiji au nani. Kwa hiyo unaogopa kujitingisha asije akakuruka, unakuwa na kushuru kiasi gani wewe? Hivi ndivyo ilivyokuwa mtume. Kwa hiyo hii si adab mbele ya Rasul, hii ni suu adab, hii sio manhaji ya masalafu. Hawakuwa hivi masalafu masahaba. Tufahamiane vizuri. Kwa wakajiita kama wao ni masalafu, lakini maslaki yao ni hadadia, maslaki yao ngumu, inaendana haitishani sana na maslaki ya Khawarij. Yaani usipokubali jambo lao, usipokubali madhehebu yao, usipokubali mapito yao, watakutoa kulitoa. Na dawa hili, dawa hili dawa ya rahma, dawa ya rahma. Waislamu wanatakiwa waone rahma mpaka makufari wasipate adhabu za Allah tabaraka wa taala, na wajitahidi kadiri ya uwezo wao kuja kuangalia jinsi gani watawalingania, sababu hakuna anayeweza adhabu yake Allah tabaraka wa taala. Wala yuadhibu, kusemaje katika Qur'an, la yuadhibu adhabahu ahad wala yusiku wathaqahu ahad. Kwa hiyo wanaodai usalaf ni wengi, lakini kuhakiki kwamba wao katika hawa wanaoyasema wako katika haki au la, ni lazima tuzipime hali zao katika manhaji salaf. Ikiendana hali yao na manhaji salaf, fahadha haqun, watakuwa ni katika wako waliokuwa wa kweli. Na tukiona kwamba kuna mukhalafa fulani unapatikana, laisu ala manhaji salafi salih, hawatakuwa katika manhaji ya Imam al-Tirmidhi. Kadhalika wanaingia hapa wale ambao wanadai kwamba wao wapo katika mapicho ya madhehebu za maimamu wanne, alafu wakawa na waharif wenye madhehebu hizo. Mimi bwana ni Hambali, lakini tunamuona katika upande wa aqida ana khalifa aqida ya imamu wake huyu, haiwezekani kunasibishwa na huyu imamu huyu, basi ni Shafi'i. Tukaona kwamba katika madhehebu, katika upande wa fikihi madhehebu anaendana na Shafi'i, katika aqida ana aqida ya al-ash'ariya ambayo sio aqida aliyokuwa nayo al-imamu Shafi'i, yule imamu ambaye yeye hujinasibu naye. Haifai huyu kunasibishwa na Shafi'i, hazitofautiana na Shafi'i katika aqida. Hawa wako wengi, takuta mtu ni Hambali lakini kwenye aqida maturidia, kwenye fikhi Shafi'i, kwenye aqida ash'ariya, kada kwenye aqida kullabiya. Wale wote waliokhalifu aqida ya al-a'immat al-arba'a haifai kunasibishwa na wao, hata kama watafika kimadhhab kwa wao. Na miongoni mwa hao ni al-qadiriya. Al-qadiriya kimadhhab ya fikhi wanapita kwa al-imam Shafi'i Muhammad bin Idris رحمه الله. قادرية فتكفان وفده ونفيدك وشافعي وني عقيدة عقيدة ياو إن خالف عقيدة يا إمام الشافعي. عقيدة يا القادرية نخوة أم بواف بدل يا الله تبارك وتعالى. عقيدة يا إمام الشافعي نخوة أم الله تبارك وتعالى. ها ونمو بعد القادر جلال يولي نمو الله تبارك وتعالى. Hawa wanaitafsiri kwamba Abdul Qadir al-Jailani ana sehemu ya umiliki hapa duniani na anatasarrufu na ulimwengu huu, anaweza kutoka alipo akaja kumhami muridu katika muridu wake. Nini maana yake? Kwamba yeye ni mayit, lakini ana uwezo wa kutasarrufu na ulimwengu. Katokaja kule kaburini Baghdadi alipo, akaja mathalan katika kijiji fulani miongoni mwa vijiji vya Tanzania kumnusuru muridu. Na haya wanasema wazi katika vitabu vyao vya Kiswahili, bali husikika katika ndimi za mashehe wao. Miongoni mwa mashehe zao wakubwa alisikika kusema kwamba asichezewe muridu wa Kadiria, kwa sababu Abdul Qadir hapendi jambo hilo. Na Abdul Qadir alivyo kwa muridi wake ni sawa sawa na kuku mbele ya vifaranga vyake. Wanatakiri kwamba hata ukiingizwa kaburini kuulizwa maswali na munkara wa nakiri, na akitokea munkara wa nakiri wawili hawa kukuuliza wewe maswali muda wa kuwa ulikuwa ni muridu, anatokezea pale Abdul Qadir Jilani anasema huyu ni muridu wangu, mwache. Hii akida hii haya anayasema Muislamu ambaye eti kimadhehebu ya kifiki anajinasibu na alimamu Shafii katika akida na Shafii kwa watu na watu. Hii sio akida ya alimamu Shafii. عقيدة الإمام الشافعي هي عقيدة أهل السنة والجماعة. قل يوقف واسع وقامه جنسيبنا مثلا جنسيبنا الإمام الشافعي جنسيبنا الإمام أحمد جنسيبنا الإمام مالك جنسيبنا الإمام من أبو حنيفة نوقف جنسيبنا مصحابة الكرام صحابة الأكارم لكن وقيمة جمنا مصحابة قصر الصوفان وعقيدة منهج دعوة حوالي وقومه kama vile mashia waliosema kwamba wao ni al-sunnah wal-jamaa. Hata tunafahamu kwamba wao sio al-sunnah wal-jamaa. Sababu aqida al-sunnah wal-jamaa ni tauhidullah. Aqida ya mashia ni aqida ya kufur. Aqida shirk. Mlango katika kitabu cha usul al-kahfi cha al-Kulaini kuna mlango باب ان الائمه يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم شيء ملango unaozungumzia kwamba maimamu maimamu ithnaashariya wa kishia yaalamuna ma kana wana yajua yote yaliyopita wama yakun na yote yanayojiri wanayajua wala yakhfa alaihim shay na kwamba hakuna chochote ambacho kinafikikana kwa wao. Hawa ni maimamu kweli, hao ni waungu. Hii ni akida yao. Hawa ni ahlu sunna, sio ahlu sunna wal jamaa. Sio akida ahlu sunna wal jamaa. Akida ahlu sunna wal jamaa inasema qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Sema Muhammad, hakuna yeyote wa mbinguni, hakuna yeyote wa ardhini anayejua ghaibu. Na tukisema maakana yaliyokusha pita kwetu sisi ni ghaibu. Hatujui sisi Isa ibn Maryam wapi alichukuliwa, kwetu ni ghaibu. Hatujui Musa ibn Imran wapi amezikwa, kwetu ni ghaibu. Hatujui Yaajuj wa Maajuj wako wapi kwa sasa hivi wamehesabiwa, kwetu ni ghaibu. Hatujui idadi ya wafu waliopo ardhini, kwetu ni ghaibu. Hatujui idadi ya majani yaliyoanguka kutoka mtini, kwetu ni ghaibu. Wao imamu wao 12 wanayajua yote, maana wa mayakuru wala yafa alaihi shay. Mlango uko kwenye usulu lkafi ambayo kwa wao ina manzila ya alimamu, ina manzila ya sahihi al-Bukhari mbele ya Ahlusunna. Usulu lkafi cha al-Kulaini. المسألة الحادية والعشرون بعد المئة صدهم عن سبيل الله من آمن به. كثيرة مسائل الجاهلية لمسألة هاي يميموجة لشرين موجة. المسألة الحادية والعشرون بعد المئة صدهم عن سبيل الله kuleku wa kinga kwao watu kutokamana na njia ya Allah wale wanaotaka kuiamini. Man aamana bihi, haya matendo hutendwa na ahli jahiliya, wanakuwa ni kikwazo, wanakuwa ni ngome inawazuia watu na dini ya haki ya Allah tabaraka wataala. Kwa hiyo ajifahamu yule ambaye atasimama baina ya mtu na da'wa, amesimama mbele baina ya mtu na da'wa, akawa yeye ni kikwazo kile kinachomkwaza huyu mtu asikubali haki, asikumbatie haki, asitende haki kwa sababu ya tashwishi yake, yeye naye amepita na ana maslahi mtu huyo miongoni mwa masaliki za ahli aljahiliya. Watu wa kwa dawa sikiliza wale tena nao na hawa na adabu kali mbele ya Allah. Yeyote ambaye atakuwa ni kikwazo cha mtu kuto kuikubali haki, yeye ni sababu ana adabu kali mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na hawa anasema Allah kwenye Qur'an, watadhuku su'a bima sadattum an sabilillah, na mtakwenda kuonja adhabu bima sadattum an sabilillah, kwa sababu ya kule kuwa nyinyi ni vikwazo vya kuwazuilia wenzi wenu na njia ya Allah tabaraka wa taala. Walakum adhabun adhim au muhim, na mtapata adhabu kali kabisa ile kupelekesha. Haya walikuwa wakiyafanya makufara alyahud, wameyafanya haya manasara, wameyafanya haya washirikina pia wa Makka waliyafanya haya. Walipokuwa wakija watu kwenye mausimu alhaj, waliotoka Yaman, waliotoka Najdi, waliotokea wapi, Sham na kwengineko, wanakuja kwenye mausimu alhaj, Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akitumia fursa zile kuwalingania watu. Wanatoka watu wanapita kwenye mikusanyiko ya watu, bana bana, jamani jamani, kuna kijana wetu mmoja, kijana katika ukoo Banu Hashim, yuko hivi yuko hivi yuko hivi, chonde chonde, jamani, msije mkamtegea sikio, msije mkajiroga mkamtegea sikio, huyu yuko kadha wa kadha wa kadha. Hii ni saddun an sabilillah, na mengineyo mengi mpaka Allah akataja kwenye Qur'an kama ambavyo kwamba tusoma. Kwa sadda an sabilillah ni sarfu nnas an dukhul an ad-dukhul fi dinillah. Saddun an sabilillah maana yake ni kuwakinga watu na kuwaepusha watu na kuwasogeza watu wasiingie katika dini ya Allah. Haikusudii peke yake kwamba umemzuia kafiri ya kisilimu ba hata kumzuilia kuasi kuingia katika sunna. Wewe sadakta an sabilillah, umemzuilia mtu kutokamana na dini yako. Ieleweke hivyo. Nariu wanajaribu kumpa kijana makala asome, atoke katika akida mbovu za ukhawarij, mwenzake kaachana naye, fatua msikilize kala, hadha sadda an sabilillah. Nataka kumtoa mtu kwenye harakati, mtu kwenye harakati miaka nenda miaka rudi, faida ambayo kama tunaipata katika Uislamu na Waislamu kwa harakati zake haipo, sana sana ni maafa na majanga. Nataka kumtoa kule kumuingiza katika zumra ya ahlu sunna wal jamaa, anayetoa ngome na jamaa, anayetoa ngome na baba yake, oyo uongo sana na usudi yani na wale. Hada sadda min sabilillah. Na kama tulivyotangulia kusema kwamba sendo hili limetenwa na al-kufar kadiman wa haditha, tangu zamani mpaka leo hii inaendelea hisa dini ya Uislam hiya lfadu an sabilillah. Maadui wa Islam, Mayahudi na Manasara na washirikina, haya ni katika mapicha yao. أنا شيخ فوزان وفقه الله، ولا يزال الكفار إلى الآن نولى وقوة قوة مكثير فقلوه يحاولون إضلال المسلمين ونقل مجاربي يمقصود وقصوز وإسلام وقصوش majaribio mipango yao mitakatifu, na wakawanasa kwa kiasi kikubwa wamefanikiwa. Kama hawakuwa sadduna an sabilillah, kwa maana wameshindwa kabisa kumtoa katika Uislamu wake, lakini kwa kiasi kikubwa wameweza kumzuia na tamaduni ya dini yake. Wangapi sasa? Kwa mfano tu Waislamu au vijana wa Kiislamu katika mazingira yao hapa ya chuoni ambao wanadhihirisha shaira ya Uislamu wao mbele ya ndugu zao Waislamu ambao wametekwa na tamaduni za kimagharibi, wapi ambao athari yao ni kubwa kuliko wengine? Ni wale mateka wa mahasimu au hawa Waislamu ambao wanadhihirisha shaira ya Uislamu wao katika sekta ya mahali? Watu wengi, watu wengi mateka ya makafiri waliotekwa kwenye nini, kwenye tamaduni za kimavazi na nyingine, mavazi, utembeaji, ulaji. Mtu Muislamu anakula kama kafiri, ala kama kafiri, na ukitaka kumzindua mathalan uende ukahisi ameghafilika, anakushangaa wewe, wewe wapi, umetokea wapi? Mwenyewe anakujibu majibu ya kiferuni, huyo aitwaje basi mkono na huu mkono? Sasa huu umeumbwa kwa ajili ya nini? Atakamwambia kwamba huu mkono wa kulia umeumbwa kwa ajili ya kushika kikombe cha chai na mkono wa kushoto umeumbwa kwa ajili ya kushika andazi. Hapo ndo raha yake, kwa maana kwamba lau kwamba hili si lengo lake, una maana gani kwa mkono wa pili kupatikana? Likaonekana hilo la kawaida. Waislamu wangapi wanavaa pete za uchuma? Pete za uchuma wangapi? Mateka haya makafiri wametekwa na makafiri katika hili, wamezuiliwa wakaacha dini yao wakashikamana na dini hii katika hili. Wangapi wana pete za ndoa? Sababu kuna za uchumba na kuna za ndoa. Kwanza kwenye mavazi zungumza wala haraj, unasema hadith wala haraj. Kwenye mavazi zungumza wala usitie shaka, ongea utakavyo kwenye mavazi. Je, Uislamu wetu ulipokuja ulikuwa na ufukara wa kimavazi kwa namna kwamba ukatupa ruhusa na dharura tuangalie tamaduni za mavazi kwa watu wengine? Ulifakarika? Tukisema Uislamu ni dini kali, basi katika ukamilifu wa dini yetu pia huangaliwa mavazi. Na si akatokea mtu kwa lengo la kuzuilia watu na dini ya Allah na tashwishi ya maneno kwamba mavazi haya mnaovaa hii ni culture ya Waarabu. Tayeb, si culture ya nabii wetu ni Waarabu. Mpaka alipovaa ameikubali, mpaka alipovaa imekuwa ni sunna. Tukisema sunna kwa maana ya kauli au tendo au sifa ya kiumbile khalqia au khuluqia ya kitabia au takriri, kukariri, kupitisha na kuidhinisha kilichofanyika mbele yake. Wamevaa kanzu mbele yake, hapo akakaa. Kwa hiyo tamaduni kweli ya Waarabu imekubaliwa na Uislamu, na Uislamu ulipoikubali tamaduni hii ukaiwekea taratibu, kwamba kanzu hii hii ilikuwa ikivaliwa na Abu Jahal, lakini alikuwa akiburuza chini na ni fahari kwa wao. Ilikuwa Uislamu ulipokuja ukamwambia isipite hapa, isivuke hapa hiyo kanzu yao. Kilemba pia ni tamaduni zao. Uislamu ulipokuja ukaikubali tamaduni hii, ila ukaonyesha kwamba kilemba chavaliwa hivi kisipite hapa, kitapita mpaka mgongoni karibia na kiuno. Kinakuwa hivi kwamba kitambaa kinazunguka kichwa chote, kuna kitambaa kiko juu ya mwili, afu kitambaa hicho kimezungusha, alafu mkia wake hauzidi chini ya mabega. Ukaitiwa taratibu. Na ndio maana ukisoma katika Shamailu Almuhammadiya utakutana na vitu kama hivi, pete yake. Na Waarabu walikuwa wakivaa pete pia, lakini pete yake taivaje? Alikuwa akivaa mkono gani? Alikuwa akivaa kidole gani? Mavazi alikuwa akiyapenda ni yapi? Nataka kuzungumza bado, makafiri wanaendelea kufanya jitihada zao kuwapotosha Waislamu kidogo dogo, kuwatoa katika dini yao mpaka ile siku wakati mtu athari ya Uislamu haionekani kwake. Billahi alazim, akisimama yeye na Joseph utasema huyu ni Paulo. Joseph ni kama mtu Paulo. Atona astaghfirullah, astaghfirullah. Mkiwa mzako mimi. Kuna viashirio. Pongea dia hapo na pongea na pongea, kada unapotembea, unapokula, pete ya ndoa, pete ya utumba, kada wakada. Huna huna address. Mateka haya ni kustari. Wamezuiliwa na makufari. Wamezuiliwa nini? Wasitekeleze shaira za dini yao, na bado wanaendelea makufari. Na wasioweza katika hilo, mwisho watakuja kuhitimisha katika jina la Uislamu. Pia wanataka yaani kama huyu Muislamu wamemtaka kwenye hali zote, siwa swala ya dhuhur wala siwa swala ya alasiri, siwa ijumaa mpaka ijumaa hayuko msikitini, siwa ramadhani mpaka ramadhani hayuko msikitini, sana sana huenda kafunga, sana sana kafunga hapa sana kama shehi jina la Uislamu. Je, jina la Uislamu pia wanalipenda makafiri? Kwamba wakalia Shia hawataki hata jina la Uislamu. Kwani wale Waislamu wa Bosnia, wale Waislamu wa Bosnia nadhani kwamba walikuwa ni wacha Mungu zuhari, au walikuwa wataabadi wakubwa uzai? Wanasema wanazuoni wetu, almuslim almumin attaqi annaqi huwa alladhi yatawarra an almuharrama. Kule Bosnia unaonekana Muislamu mzuri wa sawasawa ni yule ambaye yale ya haramu anaachana naye, hani pombe, aibi, azini, atengeni, maharama yatawarra, anajiweka mbali. Ama masaili alwajibat, mambo ya wajibu na kutekeleza yale ambayo Allah ameyafaradhisha, sala, zaka, hija, saumu, kwao hili limekuwa limesahaulika kwa kiasi kikubwa, ila wachache miongoni mwao. Lakini pamoja na kwamba ni Waislamu, dina ilisimama Ulaya kuwapiga, dalili kwamba a'dauna la yuriduna alislam wala wisman faqat, bali zetu hawataki kwa Uislamu hasa jina la Uislamu. Wewe unajipendekeza kwao, jipendekeze, nenda kwenye fataka, nenda kwenye kipaimara, nenda kumkaza, jipendekeze. Kaja marehemu, nenda marehemu Antoni wa Siamu, nenda, lakini bado ni adui yao. Umekosa bao, umekosa kwanza. Kwa Allah na kwenye dini yake huko, na kwa Allah hawakutaka. Allah anasema katika suratul Baqara, kabla ya hiyo katika suratul Mumtahina aya pili, waddu law takfuruna, walitamani lau nyinyi mngekufuru pia, kama kafaru, kama walivyokufuru wao, fatakununa sawaa, ila aya an-nisa ya 89 ile ya kwanza, wawaddu law takfurun, ile Mumtahina aya pili, wametamani lau nyinyi mngekuwa mmekufuru. Na sio kwamba wametamani tu, wala yazaluna, na wala hawajaliacha hilo, wanatamani na wanafanya njia tofauti na tofauti na tofauti, sini mkufuru, muache dini yenu kama walivyokufuru wao, muwe sawa sawa. Na katika ubaya na ukubwa wa dhambi hili la kuwazuia watu na njia ya Allah kwa sampuli zake zote, Allah anasema yasalunaka an ash-shahri al-haram, katika sura al-Baqara aya 217, yasalunaka an ash-shahri al-haram, wanakuuliza Muhammad kuhusiana na mwezi mtukufu, قتال فيه, kupigana katika mwezi huo, nini hukumu yake? قل كما يا محمد تواambia kufaru Quraysh, قتال فيه كبير, mapigano katika mwezi huo ni makubwa mno. وصدنا عن سبيل الله كذلك نبايا انه سؤالا امبالو نيني wenyewe mnalifanya la kuwazuilia watu na njia ya Allah, hawa walikuwa wakifanya makosa. وكفر به لكم كفر الله والمسجد الحرام, na yale mnayofanya katika msikiti mtukufu wa Maka makubwa mno. Wa ikhraju ahlihi minhu, na kuwatoa watu wake kutoka katika mji huo. Yani Muhammad ndiye mtoa. Mnauliza nini kwamba Amru ibn al-Hadrani ameuawa katika mwezi wa Rajab? Kwa kufahamu kwenu kwamba mapigano kwenye mwezi wa Rajab hayafai, mpaka mkasema kwamba Muhammad amevunja utukufu wa mwezi huu, mnauliza hilo? Hilo ni baya. Lakini pia kule kuwazuilia kwenu watu ni baya pia, kule kumkufuru kwenu Mola ni baya pia, kuvunjia heshima na hadhi msikiti baya pia, kuwatoa watu katika mji wao baya pia, mbona muulize hilo? وإخراج أهله منه نفوته وقواته, نقصدي ومسومة لما صعبها قواته قد كان جواه وليوك ومسجد الحرام أكبر عند الله هلو لذنب كبا من بلي الله تبارك وتعالى, والفتنة لو شركين النوفانة أكبر madhambi yake ni makubwa mno bila alqasi kuliko kuua. Shirikina mnaofanya nini ni mkubwa kuliko kuuawa kwa Amru ibn al-Hadrami. Hii aya ina sababu Mtume صلى الله عليه وسلم utazungumza kwa mustakabali. Alipofika Makka, alipofika Madina takriban miezi 17 kupita, na kabla ya miezi miwili ya mapambano ya vita vya Badr, yaani kabla ya vita vya Badr kwa miezi miwili, alimtuma mtoto wa shangazi yake anaitwa Abdullah ibn Jahsh, kaka yake na mke wake Zainab ibn Jahsh. إن طعامك الصلاة ورسول زينب بن جحش. هو عبد الله ابن جحش. يرى زينب من لبن. لوطوط وشنغزيات رسول صلى الله عليه وسلم. عنا شنغزيات رسول. علمتنا عبد الله بن جحش. نا أقمت وأتناني. فصله بين الآية تكفرت وراكم مهاجرون. أتويمه سعد بن أبي وقاص الزهري، أتويمه عكاشة بن محصن الأسدي، أتويمه عتبة بن غزوان السلمي، أتويمه أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة نا سهيل بن بيضاء نا عامر بن ربيعة نواقب ابن عبد الله نخالد ابن بكير كتب صحابه مكه كل هو نان نا ايه وين دي وكتيزي انتقال وقريش وكتوكي طائف وتكون غير نظام كل ما تكون وفلت مدينه habari ndefu. Alimpa barua akamwambia, shika hii barua, tembea. Siku ya pili, baada ya siku ya pili ndio unifungue hii barua, tembeeni mpaka sehemu fulani. Siku ya pili ikifika, fungue hii barua, soma hii barua. Barua ikaandikwa bismillah, niendeeni kwa jina la Allah kadha wa kadha. Angalieni msafara wa Makureishi ya kibiashara ambao unatoka na biashara Taif kuelekea Makka. Biashara zao walikuwa wanachukua zabibu kule na baadhi ya vitu vingine vya kibiashara. Watasirai wenzako kukubali katika hilo, usimteze nguvu yoyote. Baadaye wakakumbana na msafara wa Makureishi akiwemo Amru ibn al-Hadrami na ibn Kisan na wengineo. Wakataka kuwavamia wale mabwana, wakaogopa. Hawa Waislamu wakawapa amani, hii mtakuwa katika amani, mchukueni mmoja katika ninyi, mnyeweni kipara, mnyeweni nywele zake kipara, kisha muwaonyeshe ishara kwamba mtakuwa katika amani. Baada ya hapo kuwateka wale, akiwemo Ibn al-Hadrami, ulikuwa ni usiku wa kuamkia Rajab, na wao wanafahamu kwamba mwezi wa Rajab haifai kupigana katika mwezi wala kuuana, hata kaa vile muda mrefu. Ana haya wanayajua Makuraishi kabla ya Uislamu, kwamba katika miezi mitukufu hakuna mapambano. Ndio maana Allah akasema kwenye aya nyingine, innama an-nasiu ziyadatu fil kufr يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. ولكوا في فنة نسي ذيك وسوء مفكارا هوانا يتبيا مال هوانا سيسر هوانا مال هوانا مسلم هوانا كذا نميزي نميزي ورجب مثلا أو ميزي ومحرم أو مزوى ذو القعدة أو ذو الحجة يكتميز من تكوف حرام كفيان وهو أنه بدل شديدا kwanza kiingia leo ni Rajab mosi, na wanataka kupigana kwa kuvamia watu, wanasema leo ni Shaaban mosi. Wamesogeza, wameuvuta mwezi kabla ya kufika Rajab ya nini? Shaaban. Kwa hiyo wanaangusha mwezi wa Rajab, wanaovuta mwezi wa Shaaban, wanaotupa mwezi wa Rajab. Huku ni kuzidisha ukatili, Allah anasema. Kwa hiyo wao wanafahamu, wakawa na nduzana, isije kuingia Rajab. Waqid bin Abdullah akarusha na mishale au kadha, akamuua Amr ibn al-Hadrani. Habari kafika kwa Makuraishi, ameua huwa hawa walipokuja na ngawira zao kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, habari zimekuwa zikawa zimeshafika kwamba wamemuua katika mwezi wa Rajab. Mtume alikataa kupokea na akatoa siri kulipwa huyu bwana Amr ibn al-Hadrani kwa Makuraishi, kwa sababu kulikuwa na mkataba baina yao. Kwa ugumu wa maneno walikuwa yakisema Allah akateremshaa, wanakuuliza wao kuhusiana na mwezi mtukufu Shahr al-Haram, hapo anakusudiwa na mwezi wa Rajab. Kitali fi kama mwezi huu, kul kitali fi kabir wa fadl an sabilillah. Mwisho huko Mtume akapokea zile barira baada ya kuteremka kwa hii aya, maana shahidi katika hii aya wa fadl an sabilillah, na kule kuwazuilia kwenu watu na njia ya Allah ni baya mno jambo hilo. Kwa hiyo mtu atahadhari nafsi yake asiwe ni sababu ya kumkwaza mtu katika dawa, usiwe ni sababu ya kuwazuilia watu wasifanye dawa na mahala fulani, usiwe ni sababu ya kuwarejesha mashababu nyuma wasiendee dawa, usiwe sababu ya kuipiga vita dawa. Jambo hili wewe ukilifanya unajinasibu na makufaru Quraishi, unajinasibu na al-Yahud, unajinasibu na al-Nasara. Na Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Imam Abu Daud kutoka kwa Abdullah bin Umar, man tashabaha biqawli fahuwa minhum waj'ala adh-dhilla was-sahar ala man khalafa amri. Hata kijifananisha na watu kwenye jambo atakuwa nao kwenye jambo hilo aliyojifananishia nao. Ukiwa wewe ni sababu ya kuwazuilia watu na dini ya Allah, kama wakaadhibiwa makufari Quraishi kwa sababu hilo, kwa sababu ya hilo, adhabu ile ile itakupata wewe, kwa kuwa umejishabihisha nao, umejifananisha nao. Akasema jifananisha na makufari kwenye mwendo, wakiadhibiwa kwa mwendo huo, kwa kuwa Allah anakataza watu wasitembee juu ya ardhi hii kwa magambo. Wala tamshi fil ardhi maraha innaka lan tahriqa al ardha walan tabluga al jibala tula. Tembea juu ya ardhi hii kwa magambo, kwa kujidai, kwa kujiona. Tembea wewe utembeavyo, dunda udundavyo, lan tahriqa al ardha, huwezi kuitoboa ardhi. Jirusharushe, huwezi kuitoboa ardhi. Jirusharushe, huwezi kuifikia milima na majabali kwa urefu. Lan tahriqa al ardha walan tabluga al jibala tula, na utaadhibiwa na Allah tabaraka wa taala. Hiyo ni miendo wanaotembea makufari. Aibu kwa Muislamu kuwaiga raha katika kila kitu, katika kila jambo. Vijana hata na shabab, hata wale ambao wanajiona kwamba tayari mkiwa kwenye elimu za juu, mkiona wakitembea kwenye kondo za vioni za mavioni, wanatembea wanajihisi wanajinasa. Nini wewe? Kwa hiyo ni nani? Kijidigirii ndo nini? Kiongezee na kijidigirii cha pili ndo nini? Kiongezee na cha tatu ndo nini? Kuwa mtawadhi, jishushe. Jana na kijana wakasema kuna sini, na sini daje. Kwa hiyo tutashikana na hapo. Sasa leo baada ya sala tunaelezea masuala haya ya 122. Alhamdulillah.